2. ปวัตติวาน 1. อุปาทวาน 1. ปัจจุปันนวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล 50. อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดกำลังเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวกาลภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและเวทนาขันธ์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดกำลังเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและรูปขันธ์ก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาส 51. อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดกำลังเกิดเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์กำลังเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์กำลังเกิดและเวทนาขันธ์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดกำลังเกิดรูปขันธ์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์กำลังเกิดแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์กำลังเกิดและรูปขันธ์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุคคโลกาส 52. อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและเวทนาขันธ์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและรูปขันธ์ก็กำลังเกิดปัจจณีกับบุคคล 53. อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจณีกโอกาส 54. อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนากำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนากำลังเกิดปัจจณีกับปุคคโลกาส 55. อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่เวทนาขันธ์มิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปขันธ์มิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปขันธ์ก็มิใช่กำลังเกิด 2. อตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล56อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดเคยเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดเคยเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมโอกาส57อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์เคยเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์เคยเกิดและเวทนาขันธ์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดเคยเกิดรูปขันธ์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์เคยเกิดแต่รูปขันธ์ไม่เคยเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์เคยเกิดและรูปขันธ์ก็เคยเกิดอนุโลมปุคคโลกาส58อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและเวทนาขันธ์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่รูปขันธ์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปขันธ์ก็เคยเกิดปัจจณีกบุคคล59อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีกโอกาส60อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปัจจณีกับปุคคโลกาส61อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและเวทนาขันธ์ก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่รูปขันธ์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปขันธ์ก็ไม่เคยเกิด 3. อนาคตวาลว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล62อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดจักเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดจะเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพานเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่รูปขันธ์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้เวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและรูปขันธ์ก็จะเกิดอนุโลมโอกาส63อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดจะเกิดเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาในอสัญญัสสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์จะเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์จะเกิดและเวทนาขันธ์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดจะเกิดรูปขันธ์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์จะเกิดแต่รูปขันธ์ไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์จะเกิดและรูปขันธ์ก็จะเกิดอนุโลมปุคคโลกาส64อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิรูปของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและเวทนาขันธ์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปขันธ์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปขันธ์ก็จะเกิดปัจจณีกบุคคล65อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพานรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่เวทนาขันธ์มิใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและเวทนาขันธ์ก็ไม่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณีกโอกาส66อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาจะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาจะเกิดปัจจณีกบุคคโลกาส67อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่เวทนาขันธ์มิใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปขันธ์มิใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปขันธ์ก็ไม่ใช่จะเกิด 4. ปัจจุปันนาตีตวาลว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและ

74อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มี75อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีกโอกาส76อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนากำลังเกิด77อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณีกับปุคคโลกาส78อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่เวทนาขันธ์มิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและเวทนาขันธ์ก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่รูปขันธ์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด79อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัญญาขันธ์มิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัญญาขันธ์ก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิสัญญาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด 5. ปัจจุบันนานาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล80อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดกำลังเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและเวทนาขันธ์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่าใดจะเกิดรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิตัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่รูปขันไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและรูปขันก็กำลังเกิด81อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดกำลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัญญาขันก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดจะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและเวทนาขันก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาส82อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดกำลังเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันกำลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันกำลังเกิดและเวทนาขันก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดจะเกิดรูปขันในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจะเกิดแต่รูปขันไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจะเกิดและรูปขันก็กำลังเกิด83อนุโลมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดกำลังเกิดสัญญาขันในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันในภูมิใดจะเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุคโลกาส84อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและเวทนาขันก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปขันไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปขันก็กำลังเกิด85อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสัญญาขันก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและเวทนาขันก็กำลังเกิดปัจจณีกับบุคคล86อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนา

วิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่เวทนาขันมิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิด 6. อตีตานาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล92อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดเคยเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้รูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและเวทนาขันธ์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดจะเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่93อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดเคยเกิดสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สัญญาขันธ์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้เวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสัญญาขันธ์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ของบุคคลใดจะเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมโอกาส94อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์เคยเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์เคยเกิดและเวทนาขันธ์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดจะเกิดรูปขันธ์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์จะเกิดแต่รูปขันธ์ไม่เคยเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์จะเกิดและรูปขันธ์ก็เคยเกิด95อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดเคยเกิดสัญญาขันธ์ในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ในภูมิใดจะเกิดเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุคคโลกาส96อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและเวทนาขันธ์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปขันธ์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปขันธ์ก็เคยเกิด97อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัญญาขันธ์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสัญญาขันธ์ก็จะเกิดติโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณีกับบุคคล98อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิด99อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหม วิตัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาเคยเกิดปัจจณีกะโอกาส100อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาจะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาเคยเกิด101อนุโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ในภูมิใดไม่เคยเกิดสัญญาขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันธ์ในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันธ์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปัจจณีกบุคคโลกาส102อนุโลมปุจฉารูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่เวทนาขันธ์มิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปประภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปขันมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิและปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปขันก็ไม่เคยเกิด103อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและเวทนาขันก็ไม่เคยเกิดอุปาทวารจบ